Tu Trójka, program trzeci, jest 22, niedziela 18 lutego, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Polak ofiarą lawiny w Tatrach Wysokich, jego partnerka trafiła na intensywną terapię. Przed poważnym zagrożeniem zejścia lawin ostrzegają ratownicy we Francji. Poznań zagrał dla Afryki. Dzieci przed rozpoczęciem nauki to muszą przynieść wodę i potem godzinę muszą wracać z powrotem do swoich domów. W wyniku zejścia lawiny w Dolinie Staroleśnej w słowackich Tatrach Wysokich zginął 35-letni Polak. Jego partnerka trafiła do szpitala w Koszycach. Pomoc wezwał towarzyszący parze Taternik. Uruchomiono śmigłowiec ratunkowy z przewodnikiem i psem, ale jeszcze przed jego dotarciem na miejsce parę wyciągnęli turyści, rozpoczęli reanimację. Czterech ratowników na miejsce dotarło pieszo, kolejnych dowiózł transport lotniczy. Mimo starań obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon 35-latka. Ciało przetransportowano do Starego Smokowca. 30-letnia Polka została przewieziona śmigłowcem do Popradu, później na oddział intensywnej terapii. W komunikacie o śmierci Polaka przypomniano odwiedzającym Tatry Wysokie, że obowiązuje tam podwyższony trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Wszelkie wyjścia w góry wymagają ogromnej uwagi i znajomości problematyki lawinowej. Francuscy ratownicy ostrzegają przed poważnym zagrożeniem zejścia lawin. Największe jest w Pirenejach i we francuskich Alpach, gdzie obowiązuje trzeci w pięciostopniowej skali stan alarmu lawinowego. W ostatnich dniach śnieg obficie sypał, ale w wielu miejscach nie jest związany z podłożem. Dzisiaj w znanej stacji Val d'Isère pod lawiną zginęli 44-letni mężczyzna i jego 12-letnia córka. Towarzysząca im matka dziewczynki uszła z życiem. W innym masywie na granicy Sabaudii i Wysokiej Sabaudii pod wspinającym się na nartach na szczyt o wysokości 2,5 tysiąca metrów 30-letni mężczyzną zarwał się płat śniegu. Narciarz spadł kilkadziesiąt metrów. Ratownicy, którzy znaleźli ciało u stóp skalistego zbocza, nie mogli już nic zrobić. Żandarmeria alpejska ostrzega i prosi o ostrożność, tym bardziej, że w górach zrobiło się tłoczno, gdyż dzisiaj zaczęły się ferie zimowe, w tym w regionie paryskim. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Problemem jest proalkoholowa mentalność, mówi biskup Tadeusz Boranowski. Przewodniczący zespołu do spraw apostolstwa trzeźwości uważa, że dostępność do alkoholu trzeba ograniczyć. Część naszych rodaków uważa, że alkohol jest takim samym produktem jak każdy inny i nic w tej dziedzinie zmieniać nie trzeba. A przypomnijmy, że alkohol nie jest witaminą. Alkohol jest substancją psychoaktywną, jest narkotykiem. Jest narkotykiem tak groźnym, bo sprzedawanym przecież legalnie. Biskup Bronakowski dodaje jednocześnie, że Kościół nie dąży do prohibicji. Kościół dąży do trzeźwości, a więc do tego, abyśmy wszyscy nauczyli się i zmienili nasze sposoby zachowania, obyczaje, tradycje, żebyśmy potrafili z alkoholu w sposób racjonalny korzystać. Narodowy Program Trzeźwości zakłada współpracę państwa, samorządów, rodzin i kościoła na rzecz ograniczenia picia alkoholu. Inicjatorzy programu nie mówią o całkowitym zakazie sprzedaży. Wzywają natomiast do ograniczenia jego dostępności. Poznań zagrał dla Afryki. W kościele ojców jezuitów zagrano charytatywnie po to, by przybliżyć trudną sytuację mieszkańców Afryki Środkowej, mówi ksiądz Paweł Kaczmarczyk. Trzeba pokonać wiele kilometrów, aby dotrzeć do szkoły, aby dotrzeć do szpitala. Dzieci przed rozpoczęciem nauki, pierwsze co mają do zrobienia, to muszą przynieść wodę. Często to jest tak, że godzinę idą do źródła, do studni, aby tą wodę nabrać i potem godzinę muszą wracać z powrotem do swoich domów. Wydarzenie w Poznaniu przygotowało papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, a środki zebrane w czasie koncertu zasilą projekty realizowane w Afryce Środkowej. Kończymy serwis Trójki, kolejno o 23. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przeważnie od minus 5 do minus 3 stopni na południu i wschodzie, od minus 8 do minus 4, na Pomorzu od minus 4 do minus 1 stopnia, a w Kotlinach Karpackich lokalnie do minus 14 stopni. Na południu i wschodzie miejscami rozpogodzenia, gdzieniegdzie mgły osadzające szać, we wschodniej połowie kraju i na wschodnim Pomorzu miejscami słabe opady śniegu, na wschodnim Pomorzu możliwe opady deszczu ze śniegiem. Jutro sporo rozpogodzeń, od minus 1 stopnia na wschodzie i Dolinach Karpackich do plus 4 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem. Gdzie przywraca się wiarę w ludzi, odbudowuje poczucie własnej wartości, daje opiekę i nadzieję na lepsze jutro. W zamian otrzymuje się szczęśliwe spojrzenia, merdające ogony i pobrukiwanie ze szczęścia. W przytulisku dla zwierząt w Głownie przebywa 80 psów i 20 kotów. Opiekę nad nimi sprawują członkowie i wolontariusze w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Bez ich pomocy nie byłoby tak wielu szczęśliwych adopcji psów i kotów. Wspierając TPZ Arkadia w Głownie, pomagasz zwierzętom. Sprawdź, jak to zrobić. www.przytuliskoglowno.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anna Regulska, realizacja dźwiękowa, Grzegorz Zembrowski przy telefonie i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. 6 minut po 22:00 zapraszamy na Minimax. Dobry wieczór Państwu. W Warszawie dziś bardzo przyjemny dzionek, jeśli idzie o pogodę, a jak u Państwa? Też nie najgorzej. No to jeśli ta pogoda uzbroiła Państwa w choć odrobinę dobrego humoru, to proszę się tego humoru nie pozbywać, ale w trakcie dzisiejszej audycji przyda się też trochę uwagi i powagi, bo dziś w Minimaxie będą wykłady słowno-muzyczne. Proszę zanotować w pamięci temat wykładu Wiedza o społeczeństwie. Proszę w pamięci także zanotować. Wykłady poprowadzi zespół Laocze. I noc i dzień, i pytanie o śniadanie. grzybem atomowym w śmietanie. Narągają! Kapitan skacze do przestworu. Narągają! Sowieci u bram Mordoru. Póki pióro i pęcherz trzymam, Putin wierszem czyścić chce kapitańskie. A sprawa polska. Czytałem wywiad w gazecie i mam dokładnie ten sam pomysł w sprawie, kto był ostatnim kapitanem Polska, a kto będzie następnym i kiedy. No, każdy może sobie spekulować. Myślę sobie, proszę Państwa, że ukazała się w naszym pięknym kraju płyta ciekawa i ważna. To dobrze, że i ciekawa, i ważna zarazem. Nie trudno oczywiście myśl taką wywieść, bo zespół Laocze od początku swojej kariery w zasadzie nie wydaje płyt, które byłyby nieciekawe i nieważne zarazem. Ta najnowsza nosi tytuł Wiedza o społeczeństwie. Niemiec, miły był nim nazwany. Wiedziałem doskonale, że w domu są małe dzieci, które trzeba będzie jutro rano odprowadzić do szkoły, ale pomyślałem sobie, no, trzeba spróbować. Wykonałem telefon i zostałem przyjęty gościnnie. I w rezultacie po drugiej stronie linii telefonicznej Hubert Spięty Dobaczewski. Dobry wieczór. Halo, halo, dobry wieczór, witam wszystkich. Dziękujemy za przyjęcie w domu. To w Płocku ciągle? No właściwie pod Płockiem, także wieś teraz jest moim miejscem, jak gdyby to jest mój matecznik. Dzieci posnęły? Tak, absolutnie, już śpią dawno, także ja już odliczam jak gdyby minuty i godziny do wstania, 6 rano, muszę być na nogach i ruszyć. No to do rzeczy. Nie będę pytał, co autor miał na myśli, pisząc swoje piosenki, bo podejrzewam, że takie pytanie już padło i padnie wielokrotnie. Ale wciąż mnie interesuje to, jak powstaje takie dzieło jak piosenka, czyli taki nierozerwalny związek słów i melodii. Najpierw słowo czy muzyka? Cały tekst od razu, czy to się wraca do jakichś fragmentów? Czy te fragmenty się zbiera? Czy w trakcie nagrania bywają zmiany i tak dalej? Wiesz co, no pewnie jakby zapytać każdego autora tekstów albo autora muzyki, no to odpowiedzi by były różne. W naszym przypadku, czy w moim przypadku jest tak, że ja zawsze jestem inspirowany muzyką, czyli muzyka jak gdyby dedukuje tą ścieżkę, którą wybieram potem tekstowo. Czyli mam pewien nastrój związany z muzyką, słucham muzyki, którą żeśmy spreparowali i potem podążam takim torem, czy może, nie wiem, no po prostu jest jakiś nastrój, w którym ona mnie wprowadza. I wiem, że na przykład mam jakieś pomysły oczywiście gdzieś tam tekstowe, które chciałbym przemycić, natomiast one się sprawdzają w przypadku pewnych kompozycji, a w przypadku innych zupełnie nie, więc to jest tak, że nastrój piosenki powoduje, że ruszam w podróż taką słowną. No. Podpisujesz wszystkie teksty zespołu Laoczy, czy to jest taka dyktatura klasyczna, czy zespół je akceptuje bezdyskusyjnie, czy ktoś inny je widzi, ocenia, zanim zostaną nagrane, pokazane? Tak, to jest dyktatura absolutna, także to dobrze zabrzmiało, bo to jest tak, no dobrze, zostawię to na boku. W każdym bądź razie chodzi o to, pytasz, czy to jest tak, że chłopaki akceptują to, co robię. A może ktoś inny, tak, może ktoś inny jeszcze to ogląda, pytam o to. A to no, tak, to jest też dobre pytanie, bo to jest też tak, że ja to tworzę w domu i jak gdyby przez pryzmat domowego tutaj, wiesz, ogniska, to wychodzi dopiero na świat. Także jest moja żona, która gdzieś tam to zawsze pierwsza recenzuje, czy jej się podoba, czy nie. To jest fajny probierz, taki zupełnie nieobciążony właściwie niczym. To są takie rzeczy, które są bardzo spontaniczne, a poza tym żona, będąc kobietą, to jest też tak, że jest jak gdyby takim odbiorcą, który jest z drugiej strony barykady zupełnie, tak? Ja jestem mężczyzną, który tworzy, a ona jest kobietą, która odbiera, może odbierać muzykę, lubi muzykę i pierwsza się z tą muzyką moją, czy z moim tekstem styka i bardzo spontanicznie odpowiada wtedy, to jej się podoba albo nie. Więc to jest tak, że ja piszę i właściwie to też nigdy nie udostępniam chłopakom nawet zespołu tekstów. Wcześniej tylko już robię gotowe wokale, gotowe aranże i wydaje mi się, że taka ścieżka jest jak gdyby najbardziej odpowiednia, bo można by sobie pomyśleć, że przedstawiam komuś jakiś tekst, tak, i on ma jakoś tam zadziałać. Ja jestem też typem, przyznam, efekciarza i dla mnie stuprocentowe zadziałanie na odbiorcę jest najważniejsze, więc robię tak, że piszę tekst i go aranżuję, śpiewam, robię demówkę i przedstawiam chłopakom, żeby to zadziałało w takim, jak gdyby, maksymalnym z możliwych rozmiarze. O. W wielu tekstach, no gazetowych, powiedzmy książkowych, opisujących dzisiejszy świat, wszystkie te problemy i w Polsce, i na świecie, mówi się wiele o pieniądzach, że to one są problemem, jedni mają dużo za dużo, drudzy mają dużo za mało, a w twoich tekstach pieniędzy mało. Czyli co, głowa ważniejsza niż kasa? Jeszcze nie wiem, a faktycznie tak jest, że na świecie się dużo mówi o pieniądzach, bo ja nie mam takiego wrażenia i właściwie to nie podzielam tego zdania. No ja mam z tekstów czytanych, że to pieniądze, nierówności finansowe i tak dalej. Aha. No to jak masz takie wrażenie, no to jest twoje wrażenie. Natomiast moje jest chyba, wiesz co, inne i one się na pieniądzu jak gdyby nie koncentruje. No tak mi się wydaje przynajmniej, tak jak to odbieram, dlatego tak się trochę zdumiałem, że akurat w tą stronę może masz spostrzeżenia. Może faktycznie, wiesz co, bardziej chodzi mi o niepokoje i o takie, wiesz, cała płyta jak gdyby, jeśli ktoś sięgnął po płytę nową Laocze, Wiedza o społeczeństwie, no to jest poświęcona generalnie podziałom, tak, że te podziały istnieją, one są wyraźne i one się nasilają i w świecie i też w pewien sposób w kraju jako takiej no też jak kraj jest elementem świata, więc te rzeczy, które zachodzą gdzieś tam globalnie, to się przenoszą tutaj do nas. Albo odwrotnie, to co się dzieje tutaj, to się przenosi na świat, bo jesteśmy też elementem kuli ziemskiej. Więc nie wiem, czy pieniądz, ale to jest też tak, że chyba, a właściwie to możesz mieć rację, że właściwie pieniądz może powodować te zmiany, które się dzieją i no tak, właściwie to chyba taka jest puenta, no może o to chodzi, może chodzi o pieniądz, o władzę, o takie rzeczy, które są fundamentalne w tym takim złym rozumieniu świata i trendu, jaki przybiera, bo tak mi się wydaje, że to idzie w taką stronę, która jest no, dla mnie trochę niepokojąca, trochę jakaś przerażająca, albo nawet mocno przerażająca, niezrozumiała i tyle. A z drugiej strony sobie myślę też czasami, jak na to patrzę wszystko, albo słucham tego, albo widzę to za oknem, że właściwie no, takie są prawidła świata, że to jest jak gdyby puszczone samopas i niech to się dzieje. A co z tego będzie? Nie wiadomo. No. To jeszcze trzy kwestie już niezwiązane bezpośrednio z zawartością nowej płyty. Może to gdzieś jest opisane, ale ja nie czytałem o tym jeszcze. Wszyscy prawie w zespole Laocze mają pseudonimy. Czy to tak od początku, od zawsze ma jakieś znaczenie? Wiesz co, znaczenie, to jest też tak, że myśmy się wywodzili z jakichś scen takich undergroundowych, głównie metalowych. No to tak było przyjęte, konwenanse były takie, że ktoś miał zawsze jakąś ksywkę. I to chyba żeśmy przetransponowali, chcąc nie chcąc, gdzieś tam na grunt nasz laoczański i się tymi ksywkami porozumiewamy. No. Tak to chyba wygląda. Macie nowego muzyka w zespole, to skutki spotkania w projekcie The Zombie? A no właśnie, o tym trzeba wyraźnie wspomnieć, bo to jest, jeśli chodzi o to wydawnictwo, to jest no, 7. płyta i tak dalej, można było opowiadać, ale wyraźna zmiana, że 7. płyta i 7. członek zespołu, jest Karol Gola z nami. To jest muzyk, który grał z grupą Pink Floyd, również The Zombie, czyli takie połączenie Pink Floyd i Laocze. Myśmy się sobie spodobali do tego stopnia, że żeśmy zaprosili Karola do komponowania płyty 7. naszej laoczeńskiej. Wyjechaliśmy w góry, w Bieszczady, żeby razem komponować. Nie na zasadzie takiej, że Karol byłby muzykiem takim tak zwanym overdubowym, to się tak mówi, czyli takim muzykiem, który dogrywa coś do rzeczy, które już zaistniały. Nie, chcieliśmy, żeby z nami był, żeby komponował i żeby stał się częścią całości, żeby przełamać w pewien sposób sytuację, albo w sposób oczywisty przełamać sytuację, bo wchodzi nowa osoba, nowa energia, nowy instrument, etc. Karol się pojawił, był z nami na tym obozie, potem nagrywał płytę i będzie z nami występował i jest członkiem zespołu, także to jest wyraźna zmiana i to gdzieś czasem nam ucieka, bo to już jest też tak, że Karol jest z nami od dłuższego czasu i to już jest dla nas oczywiste, że jesteśmy septetem. No to ostatnie pytanie. Płyta jest gotowa. Będą koncerty? Oczywiście, no, także tych koncertów się zapowiada nawet sporo i tak jakoś tak tutaj domowo wydaje się, że jest taki fajny, spokojny czas. Mamy próby oczywiście, ale jak zerknąłem na Facebooka naszego, to się okazuje, że w marcu tych koncertów naszych jest 14, w kwietniu też chyba koło 8, biorąc pod uwagę święta i tak dalej. Także tych koncertów klubowych to jeszcze będzie sporo przed plenerami. Także będzie się działo i też jestem ciekaw, co się wydarzy, bo tak jak powiedziałem, jesteśmy septetem. Nowa sytuacja, nowa płyta, nowy jak gdyby pomysł, nagranie. Mam nadzieję, że inny od tego, co żeśmy prezentowali wcześniej i czekam, zniecierpliwiony jestem. O. Gościem specjalnym Minimaxu był Hubert Spięty-Dobaczewski. Ja sobie spoglądam kątem oka na ekran komputerowy i tu przychodzą listy internetowe od słuchaczy. I taki wspólny mianownik widzę w tych listach. Proszę podziękować zespołowi Laocze za taki album. No to dziękujemy i dobranoc. No to fajnie, dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich i trójeczkę oczywiście. Cześć, dobranoc, hej. Wszystkie wasze podobizny, bogowie honory ojczyzny, z dala od mielizny dostąpić siwizny. Liczba mnoga, bliżej Boga. Liczba mnoga, bliżej Boga. Bliżej Boga, bliżej Boga. Boga, bliżej Boga, dawaj bliżej Boga, dawaj bliżej Boga, jeszcze bliżej Boga, dawaj bliżej Boga, dawaj bliżej Boga, dawaj bliżej Boga, jeszcze bliżej Boga, jeszcze bliżej Boga, jeszcze bliżej Boga, jeszcze bliżej Boga. Czy bogów? No tak jak mówiłem, proszę Państwa, odrobina powagi i uwagi się przyda i ta płyta La Oche, Wiedza o społeczeństwie, to jest taki album, który warto mieć także, bo tam książeczka z tekstami. Tak sobie myślę, trzeba posłuchać, poczytać, znowu posłuchać, pomyśleć. Piosenki świata nie zbawią, ale może go trochę zmienią. Pozostaniemy w tej takiej nieco belferskiej atmosferze, bo naprzeciwko mnie siedzą goście i o ile wiem, wiem na pewno dobrze, jeden z nich jest nauczycielem. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Państwo wiedzą, że goście w Minimaxie to bywają zwykle we wrześniu i to tak pod koniec września, kiedy jest kolejna rocznica powstania Minimaxu, a w tym roku będzie rocznica 50. No to się będzie dopiero działo. No ale dzisiaj jest taka wizyta wyjątkowa, ponieważ w studiu jest pan Bogusław. Dobry wieczór raz jeszcze. I towarzyszące mu panie, rodzina, przyjaciele. Dobry wieczór raz jeszcze. Otóż to, państwo są w Minimaxie dzisiaj w nagrodę, gdyż pan Bogusław wziął czynny nadzwyczaj udział w naszej przedświątecznej licytacji charytatywnej, wygrał taką licytację jedną, no i jeszcze wytargował w rezultacie wizytę w Minimaxie w szczególności, a także kilka innych atrakcji, jako to dzisiejszy koncert na żywo na przykład. Jak się podobało? Super. Dobrze. Mówiłem, że dobrze brzmi zawsze w studiu Minimaxowym. Wiem, że pan jest nauczycielem, panie Bogusławie. Czy pan wie, na co poszły te pieniążki znaczne zebrane w tym i pańskie? Oczywiście. Na szkołę. Otóż to właśnie, na szkołę. Tak. Ja rozmawiałem z Kubą nie dalej jak wczoraj. Dzisiaj wczoraj zbiórka przyniosła świetne rezultaty. Około miliona złotych chyba wyszło. Naprawdę ta szkoła, tam jedna szkoła się podobno częściowo uratowała, nie jest całkowitą ruiną i ona ma być odbudowana i te pieniądze dość znaczny udział będą miały w tej odbudowie. Wszak szkoła ważna jest. No, niesiemy kaganek oświaty nie tylko w Polsce, ale i na świecie, jak się okazuje. Świat jest mały. Co podobno nie jest takie łatwe. Tak a propos nauczania jest, gdyby państwo ze słuchaczy byli zainteresowani, w sobotniej Gazecie Wyborczej obszerny wywiad z Hubertem Dobaczewskim i drugim kolegą z zespołu. I tam też o nauczaniu właśnie, o uczeniu niełatwym, że to młodzi nie chcą słuchać starszych, żeby starsi się nie wiem jak upierali, że wiedzą lepiej, muszą przeżyć swoje, czasami w skórę wziąć, no ale tak widać jest. Tak to bywa z punktu widzenia nauczyciela? Jest ciężko czasami. No, ciężko o tym mówić, nie wiem kto mnie słucha. Jeżeli słuchają mnie moi uczniowie, to będę miał, że tak powiem, troszeczkę w plecy, jak to mówią, no ale może się jakoś obronię. W tych czasach wykonywanie zawodu nauczyciela jest naprawdę ciężkie, chociaż fama głosi, że nauczyciele to mają super ekstra, dużo wolnego, a to się okazuje, że to tak do końca nie jest. Stres i wyczerpanie. No i dochodzi do tego już po wielu latach, bo ja już jestem nauczycielem 30 lat, dochodzi tak zwane wypalenie zawodowe, które gdzieś tam na plecach już czuję. No ale to zanim się spalimy do końca w tej robocie, wróćmy do spraw muzycznych, przejdźmy właściwie do spraw muzyczno-towarzyskich. Dlaczego ten Minimax, niech pan powie? Dlaczego Minimax? Trójka tak na dobrą sprawę ukształtowała nie tylko moje, ale całego mojego pokolenia gusta muzyczne. Słuchana była od zawsze. Śmiem twierdzić, że to jest jedna z najlepszych stacji radiowych nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Zresztą jest nie tylko moje zdanie, ale pewnie i wielu, wielu ludzi. No i po prostu jeżeli włączam radio, to tylko i wyłącznie na tą stację i nie, jak do tej pory nigdy się nie zawiodłem. Zmierzamy do jedynie słusznego wniosku, że warto było wyłożyć. Oczywiście. Cieszę się bardzo. Ja tradycyjnie już dla siebie, gdy miewam takich gości, to często o to proszę, żeby zabrali ze sobą ulubioną płytę. No i w rezultacie leży tu przed nami, proszę Państwa, pierwszy. Nie wiem, czy pierwszy właściwie, no chyba pierwszy, oryginalny long play zespołu Iron Butterfly z 68 roku, winylowa płyta, pan ciągle winyli słucha? Tak. Iron Butterfly, znaczy, fantastyczny zespół. Pomyślałem, że nie powiemy co zagra, chociaż po pierwszych dźwiękach słuchacze pewnie rozpoznaliby bez problemu. Zagramy ten najważniejszy utwór dla pana z podziękowaniem w wersji singlowej, jeśli państwo pozwolą. Ta, wszyscy wiedzą, ta podstawowa, najważniejsza na płycie ma 17 minut. Ale u nas gęsto w Minimaxie singlową wersję dzisiaj na zakończenie. Chciałem jeszcze zapytać państwa, a właściwie powiedzieć mikrofon otwarty. Do kogo byście chcieli powiedzieć słowo? To znaczy tak, ja dzisiaj jako święty Mikołaj i tutaj, że tak powiem, przedstawiciel tej sporej grupki, chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy Trójki, wszystkich znajomych, którzy mnie słuchają, ale nie będę wymieniał z imienia. No i oczywiście chciałem pozdrowić pana Piotra Kaczkowskiego. Niedawno obchodził urodziny. Chcieliśmy mu złożyć najlepsze życzenia, przede wszystkim zdrowia. I żeby ta audycja Minimax, którą prowadził od wielu, wielu lat, trwała, jak mawia Jurek Gowsiak, do końca świata i jeden dzień dłużej. Dziękuję państwu za udział w naszej akcji charytatywnej. Dziękuję, że państwo zechcieli tu dzisiaj przybyć i życzę szczęśliwego powrotu do domu. Jeszcze chciałem podziękować, że Trójka zaprosiła nas tutaj. No i podziękowania dla prowadzącego, dla pana Leszka. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Ja państwu dziękuję. Uwaga, uwaga, informacja dla wszystkich. Kolejna licytacja noworoczna, świąteczna za niespełna rok w Trójce. You know that I'm loving you in a god of a Vita, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hand? Oh, won't you come with me and I'll walk this land? In a god of a Vita, honey, don't you know that I'm loving you? In a god of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hat? Czy to nie Piotr Kaczkowski przypadkiem mówił, że w tym roku w Minimaxie będzie więcej takich piosenek, co to 50 lat co najmniej mają? No to ta ma 50 lat akurat. Iron Butterfly 68 roku. To nie koniec, jeśli idzie o nieco starsze utwory w dzisiejszej audycji, ale teraz sięgamy po nowość zupełną. Zespół Muse zapowiada w tym roku jeszcze swój nowy album. see fragments of scattered debris. Withdraw before you're out of time. A clean slate and buried war crimes. To był zespół Mios i zapowiedź nowego albumu jeszcze w tym roku. No taka jak Państwo słyszeli, stadionowa muzyka przebojowa. Tymczasem do Minimaxu piszą dziś listy nauczyciele między innymi. Tak patrzę na pierwsze zdania, nie są to zbyt wesołe listy. No nie należy rezygnować, proszę Państwa, trzeba pracować. To ważne dzieło. Kolejny artysta, nowy chyba dla Państwa, dla mnie na pewno nowy, nazywa się River Matthews z Anglii, singer-songwriter. Mama karmiła go w dzieciństwie płytami z lat 60. i 70. No i co mamy z takiego wychowania? Mamy nowego Cata Stevensa. Fairy tales and stories come and go, I know, but imagine for a while, 'cause the good ones stay in style, just like a roar, a smile when she woke. Can you see those words, they trace the sky? Oh my, they're the same ones that you saw as a child sometime before. And if you look a little more, they are still there. But all the people in this town, they're telling stories upside down. They're crazy, oh, they're crazy. But don't mind if they do, 'cause the pretty things, they write themselves like you. Like you, all those pretty things, they write themselves like you. And they move so softly. I can see a lady in your eyes, so wise, but although she's miles away, she would still have words to say, like don't regret a single day that's passed you by. Can you see the brightest stars above? That's love. So it's okay to say goodbye, even though you wanna cry, 'cause it hits you in the eye, don't it, girl? But all the people in this town, they're telling stories upside down. They're lazy. Are they lazy? But don't mind if they do, 'cause the pretty things, they write themselves like you. Like you. All those pretty things, they write themselves like you. And they move so softly, like a sailboat Jamaica bursting out in song. Can you hear that drunken sailor? Oh, oh, oh. 'Cause all those pretty things will find ya, gentle winds blow on behind ya. All the people in this town, now they're smiling at this tale they found. So maybe they won't mind if you do, 'cause the pretty things are written all for you. Yeah, you. All those pretty things are written all for you. And in the end, all those pretty things come true. And they move so softly. No taki nowy Cat Stevens w tej piosence, troszkę zawieszony. 11 utworów i one takie Stevensowe w razie. Prawie wszystkie. A na zakończenie tej płyty coś, co dowodzi najwyraźniej to, o czym mówiłem, że mama karmiła go w dzieciństwie płytami z lat 60. i 70. God, he knows I'm one. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. Now the only time that he be satisfied is when he's on draw. Mm-hmm. House in New Orleans, quite the rising sun in his pen, the wooing of many a poor boy and guy. To bardzo stara piosenka, wersja Ricka Bardona i zespołu The Animals w latach 60. była po prostu powalająca. No i długo nie było chętnych, aby się z tym Rickiem Bardonem zmierzyć, ale po pół wieku wreszcie znalazł się odważny młody artysta z Anglii, River Matthews. River tak jak rzeka, Matthews tak jak Dave Matthews Band na przykład, gdyby państwo szukali. Debiutant, nowy album, nosi tytuł Imogen. A teraz znów będzie o rozwiązywaniu problemów tego świata w wydaniu zagranicznym, ale to zawodowcy już, weterani, szkocki zespół Bell and Sebastian. Od 96 roku działają. 10. album z piosenkami wydali. Co ciekawe, wydali go na raty. No tak jak to ostatnio w modzie, nie są pierwsi w tym względzie. 5 piosenek w grudniu, 5 piosenek w styczniu i 5 piosenek teraz. To będzie jedna z nich. No nie jest to, przesłuchałem, nie jest to jakieś totalne rozstrzygnięcie problemów tego świata. No ale próbują, w każdym razie tytuł albumu sugeruje różne rzeczy. How to solve our human problems, jak rozwiązać nasze ludzkie problemy. Cóż, tak jak powiedziałem, piosenki świata może nie zmienią, ale próbować można. Suicide. All I ever wanted to sit and talk. Zespół działa ponad 20 lat i właściwie się nie zmienia. Takie beatlesowskie klimaty i harmonie. 3 razy 5 to 15 i tak oto mamy 15 utworów na najnowszej, kompletnej już chyba płycie szkockiego zespołu Bell and Sebastian. How to solve our human problems. Wrócimy do piosenek i rozmów po serwisie informacyjnym. Kiedy to powróci Minimax.